والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، tunaendelea na risala yetu inayoitwa risalatu fi sujudi sahwi ya Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Na katika kipindi cha kwanza, baada ya kuona maana ya sujudi sahwi na sababu zake ambazo ni tatu, na tukaona sababu ya kwanza ambayo ni aziada kuzidisha katika swala, Sheikh akahitaji hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu na hadithi ya Abu Huraira kuelezea kuhusiana na ziada katika swala katika hali tatu: kuna kuzidisha nguzo, mtu akakumbuka baada ya kuwa ameshatoa salamu, au mara nyingine akakumbuka akiwa bado yuko ndani ya swala ile. Ikiwa baada ya salamu atasujudu sijida za kusahau mbili, atatoa salamu tena, na ikiwa yuko ndani ya swala atakamilisha swala yake, alafu atatoa salamu, atasujudu sijida za kusahau na atatoa tena salamu, kwa riwaya ile nyingine. Na ikiwa yuko katika kufanya kitendo hicho, atakiacha na ataendelea na swala yake, na pia sijida yake ya kusahau na itakuwa baada ya salamu. Lakini katika hadithi ya dhuliyadain, miongoni mwa faida tunazopata ni kuwa imamu atakapofuatwa na mmoja katika maamuma kuhusiana na mapungufu yaliyotokea katika swala, tumeelewana, au ziada mapungufu, kuzidisha kitu au kupunguza, akamfuata baada ya salamu na imamu ikawa hana yakini, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amesahau, yeye anaona yuko sawa, basi anaweza kuuliza na wengine, kama vile alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaweza kuuliza na maamuma wengine kwa lile analozungumza ndugu yao, kwamba kauli ile ni sawa, mpaka akipatikana watu wawili wamemrejesha. Tumeelewana? Wakipatikana watu wawili, basi atafanyia kazi lile ambalo anamwambia. Miongoni mwa faida ni hizo, na tuliona masuala ya maamuma ambao wameswali nyuma ya imamu, ikawa zimewapita baadhi ya rakaa na imamu akasahau, akatoa salamu, baadaye akakumbuka akasimama na yeye vile vile. Maelewana? Kwa hiyo imamu akisimama, wale maamuma wana hiari, ima waendelee na swala yao na watolete sijida ya kusahau, bali baada ya salamu, sio kwa baada ya salamu ziada, au warejee wamfuate imamu wao baadaye, wamalize naye, akimaliza imamu na wao wataendelea kukamilisha kile ambacho kimewapita. Kwa hiyo itakuwa sasa yeye akimwona imamu amerudi kwenye swala tena, ikiwa yeye amekaa, itabidi asimame amfuate imamu. Sababu tukisema atamfuata imamu tena, kwa maana katika hali yote aliyokuwa nayo itabidi aiache. Tumeelewana? Sababu hukumu yake sasa kwa maamuma, itabidi afuate imamu atakapokuwa yeye aanze upya tena na imamu yule endelee na imamu yule akaachana na ile hali yake mpaka atakapomaliza imamu na atamalizia. Na shekhi akasema hili la kumfuata imamu ndo aula wa ahwaf, iliyo bora na kuihifadhi zaidi, kuniondoa katika shaka katika swala yake. Thani, sababu ya pili, annaqsu ni kupunguza. Sababu ya kwanza ilikuwa ziada, sababu ya pili ni annaqsu, kupunguza. Kupunguza kuna sehemu ngapi? Mbili. Ameweka alif na ba. Kuna kupunguza nguzo na kuna kupunguza wajibu. Na sisi tumeshaona nguzo za swala ni ngapi? Na 14 na 8 tutataja zote. Aha. Kabla nani atataja zote? Sikosea. Kwa anasema idha naqasa al-musalli ruknan. Idha naqasa al-musalli ruknan. Wakati atakapopunguza mwenye kuswali nguzo, akapunguza nguzo, min swalatihi, akapunguza nguzo katika swala yake, fa in kana takbirata al-ihrami fala salata lahu. Fainkana, ikiwa nguzo hiyo takbirata al-ihram, ni takbira ya kuhirimia, fala salata lahu, hana swala. Sasa itakuwa ndio ajiingia katika swala, takbira ya kuhirimia na lefu kwa umesimama. Lakini ukija tu Allahu akbar, hiyo ni takbira ya kurukuu. Kwa hiyo wewe kuingia kwenye swala yote unayofanya wewe unacheza. Mwelewani? Ikiwa hicho alichokiacha alichopunguza ni takbira ya kuhirimia, fala salata lahu. Na hilo waambieni watu wengi katika msikiti, waambieni. Na uende na huko vioni pia yapo. Kwa hiyo waambieni, sawaun tarakaha amdan au sahwan, ni mamoja ameiacha hiyo takbira ya kuhirimia kwa makusudi au kwa kusahau. Lakini kwa kuwa takbira ya kuhirimia swala hayo, lianna salatahu lam tanaqid, kwa sababu swala yake haijafungika bado, yani hajaingia katika swala. Sisi tunaita kufunga swala, sio? Tunaita kufunga swala. Kwa hiyo kama atakumbuka wakati wote katika swala inabidi aanze upi swala yake, ataanza upi swala yake. Swala yake itakuwa ni batila, ataanza upya swala yake. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi amesema, Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika riwaya al-Khalil kwa lafdhi ya Imam Tirmidhi anasema, miftahu salati at-tuhuru, ufunguo wa swala ni tahara, wa tahrimu at-takbiru, sawa na kuhirimia kwake ni takbira, yani kile kitu ambacho kinaharamisha yale yaliyokuwa halali kabla ya hapo ni takbira. Sababu ukisema Allahu akbar, huwezi kula, huwezi kunywa, huwezi kuzungumza, kwa maana imeharamisha takbira ya kuhirimia, yameharamisha yale mambo ambayo yalikuwa halali kabla ya kupiga takbira hiyo. Kwa hiyo wa tahlil wa tasmiya. Kwa hiyo sasa huyu hajaingia ndani ya swala, kwa hiyo aanze upya swala yake kwa kuleta takbira tul ihram. Haya, tunaendelea. Wa in kana ghaira takbirati al-ihram, na ikiwa si takbirati al-ihram, hicho alichopunguza si takbirati al-ihram, lakini ni nguzo. Tumeelewana? Ni nguzo, hii si takbirati al-ihram. Fa in tarakahu mutaammidan, akiacha nguzo hiyo hali ya kuwa ni mwenye kukusudia makusudi, hata kama ni nyingine, lakini mfano mtu ameacha kurukuu makusudi toka kapitiliza kwenda kwenye sujudi, batalat salatu, na hiyo swala yake itakuwa imebatilika tena kwa makusudi. Wa in tarakahu sahwan, na akiacha nguzo hiyo hali ya kuwa ni mwenye kusahau, ndio maudhui yetu sasa, sawa, sababu sio tumtie bali ya kusahau. Sasa hapa pana vitu hivi viwili, watu wa makini, ameisahau nguzo. Pana mambo haya mawili nazungumza hivi, kwanza tutasoma. Akisahau nguzo, mfano amesahau rukuu, akaenda kusujudu, akarudi tena Allahu Akbar, ikiwa atakwenda mpaka rakaa nyingine ya pili sawa, alafu ikafika sehemu tena ya rukuu, alifika sehemu ya rukuu, yeye ndo akakumbuka rakaa iliyopita mimi sikurukuu, kwa maana amesahau mpaka ameshika kwenye kitendo kama kile kwenye rakaa nyingine. Lugha nyingine, amesahau nguzo mpaka amefika kwenye nguzo kama ile tena kwenye rakaa nyingine, sawa, ya pili au ya tatu, kwa maana hata kama alikumbuka ya tatu. Sawa, itabidi sasa aifanye ile aliyokumbuka, ile ndio rakaa ile aliyoacha. Maana sasa huyo amesahau rukuu rakaa ya kwanza, akukumbuka mpaka wakati na rukuu katika rakaa ya pili, basi ile ya pili ndio inakuwa rakaa ya kwanza. Hii ya kwanza inakuwa mulgha, imesha ondoshwa hii sadiki. Ile ya kwanza ya pili ndio inakaa nafasi ya kwanza, wakati anafanya hii ndio rakaa ya kwanza. Kwa hiyo kama alisahau ya kwanza rukuu akakumbuka rakaa ya tatu, atafanyaje? Ile ya tatu kifanya rakaa tatu, eh, kwa maana ya pili ikawa sawa sawa, eh. Hatuambiwa kwamba hivi vyote vilivyokuja vilikuwa vikorongo, kwa sababu hii imesha kamilika. Kwa hiyo ile tuanze ya kwanza, ataambiwa vipi? Au ya pili, kwa sababu ile hii ataifanya kuwa ya pili, kwa maana itakuwa rakaa hii imetimia na ile imetimia, haina nini ile itakuwa ishaondoshwa na hii sala, kwa sababu alishaingia takbiratul ihram katika swala, amesha mtofautishi baina ya takbiratul ihram, ameshaingia katika swala, amesahau kitu katika hii haya huko ndani ya swala, kwa maana kile kikiondoka, basi vingine vitakuwa viko vitaendelea bila shaka. Allahu aalam, lakini itakuwa ni hivyo, itaingia katika hisabu hii. Kwa hiyo hapa akasema, nasoma maneno sasa, kwa hiyo tofauti. Lakini ikiwa amekumbuka sehemu yoyote kabla ya kufika kule kwenye nguzo kama ile kwenye rakaa nyingine, atarudia kile kitu chake alichosahau. Kwa maana kama nimesahau rukuu nikapitiliza mpaka kwenye kusujudu, nikasujudu mara ya kwanza, nikasujudu nikarudi, kusujudu mara ya pili nikarudi, nikakumbuka mimi sija rukuu, kurudi karukuu, kwa hiyo mimi simami rukuu. Lakini hapo kurukuu na hizi sija utaleta tena huu mpangilio, kwa sababu kwenye rakaa hii kwa nini haujakaa sawa sawa, na sisi tumeona katika nguzo ni atartibu kupangilia. Kwa hiyo ukirudi katika rukuu usije ukasema sujudi tayari nimesha sujudu, sababu sio utaratibu wake. Kwa hiyo ukirudi katika rukuu itabidi urukuu urudi sallallahu alaihi wasallam, alafu fanya nini? Utasujudu, si inabidi, kwa maana utaendelea katika utaratibu wa sawa sawa. Naelewa naam. Kwa hiyo shekhe anasema wa in tarakahu sahwan, na akiacha nguzo hiyo ambayo si takiwa na kuelimia hali ya kukumbuka kusahau, fa in wasala ila maudhihi, ikiwa atafika kwenye sehemu yake, yani sehemu ya nguzo kama hiyo aliyosahau, min ar-rak'a athaniya, kwenye rakaa inayofuata. Umeelewana? Nikisema hivyo nadhani itakuwa nimeeleweka kwa maelezo yaliyotangulia. Ikiwa amefika sehemu ile ya nguzo kama ile, mfano kama rukuu kafika pale katika rakaa ya pili inayofuata, alghati arrak'ata allati tarakahu minha, أن ألغت الركعة التي تركه منها تركه منها هيته سريكا ركعة أمبايو أمي أشنغوزو كتك ركعة هيو حتو يساب يعني ركعة أمبايو أمي أشنغوزو كتك ركعة هيو وقامت التي تليها نيتكا إلي ليفوات مقامها مهلقاك وقامت التي تليها نيتكاه اللي يفواتا مقامها مهلا باكي فما نهي ركاة فيه مهلا فركاة قامي نعم مهلا فركاة قوان زيلي فميسا وصوله Kwa nini? Kwa sababu amefika sehemu kama ile ya nguzo kwenye rakaa inayofuata. Kwa sababu amefika sehemu kama ile. Kwa hiyo amekumbuka wakati ameshafika katika rakaa nyingine, amekumbuka wakati ameshafika kwenye rakaa nyingine na kwenye sehemu kama ile. Lakini sasa katika huko nimesumbua, lakini katika kitabu kingine chapa nyingine imekuja haijaje hivi. Imekuja lafat. Kwa nini imekuja hivi? Kwenye nyingine imekuja lafat ar-rak'atu allati tarakahu minha, lafat ar-rak'a. Kwa hiyo itakuwa haihesabiki ile rakaa ambayo ameacha nguzo katika rakaa hiyo. Haitohesabika. Inakuwa ile rakaa ni mulghatu. Takunu tilka rakaa mulghatan, inakuwa ile ni yenye kuachwa. Haihesabiwi. Pia lugha nyingine, kwa sababu lugha iko hakihesabiwi. Kwa hiyo pia unaweza ukasema hivyo. Sawa. Kwamba itakuwa haihesabiwi ile rakaa ambayo ameacha nguzo ndani yake. Sawa. Labda lugha nzuri kwa haihesabiwi. Au unaweza kutumia vile imebatilika. Hiyo kwa imebatilika ile rakaa ambayo ameacha nguzo ndani yake. Kwa hiyo katika kitabu ambacho katika studi sawa ya babu ifanyia taarifu ni Sheikh Ba Mahriz imekuja lagat ya mithilia. Kwa hiyo lagat, tumeelewana, haitahesabika rakaa ambayo ameacha nguzo ndani yake, haitahesabika. Haya, au kusema imebatilika. Sawa. Kwa hiyo mtaifini mtaandika ilaghati rakatu allati tarakahu minha. Umeelewana? Simerekebisha dasi au mrekebisha au mrarusha hivyo? Mrekebisha mtaiacha ilaghati rakatu allati tarakahu minha. Haitahesabika rakaa ambayo ameacha nguzo ndani yake, ile iliyopita ya kwanza. Haya, nakuwa imeeleweka maneno. Waqama tilati taliha maqama, na itakaa rakaa ambayo inafuatia mahala pake, yani mahala pa rakaa ya kwanza. Rakaa ya pili itakaa sehemu ya rakaa ya kwanza, na hii ndio itakuwa rakaa ya kwanza. Hii ndio hiyo sasa. Haya, shekhe akaelezea, wa in lam yasil ila mawdhihi min ar-rak'ati ath-thaniya, na ikiwa na akitofika katika sehemu yake, yani sehemu kama hiyo ya kuzo usahau katika rakaa ya pili, ikiwa hajafika huko, amekumbuka kabla ya kufika huko, na endapo lam yasil, hajafika ila mawdhihi, kwenye ile sehemu yake, sehemu ile nguzo min ar-rak'ati ath-thaniya, katika rakaa ya pili ambayo bado hajafika, labda amekumbuka katika sujudi, amekumbuka kwenye kusimama, lakini mfano anaacha rukuu au aliacha sujudi katika rakaa ya kwanza, sawa, alafu akakumbuka kwenye rukuu kwenye rakaa ya pili, kwa hiyo hajafika sehemu kama ile. Ikiwa hajafika, wajaba alayhi an yauda ila rukni matruk, wajaba alayhi an yauda ila rukni matruk, ni wajibu juu yake kuirejea nguzo aliyoiacha. Kwa maana arejee kwenye ile nguzo aliyoiacha, arudi kule, ni wajibu kufanya hivyo. Akisharudi atafanyaje? Fayati bihi, ataitekeleza nguzo hiyo, maanake ataifanya. Kwa maana kama rukuu, atarukuu. Wa bima ba'dahu, na yale yanayofuatia baada yake, baada ya nguzo hiyo atafanya. Kwa hiyo tuseme kama alishakumbuka msujudu sijida ya pili, akirudi kwenye rukuu tabii na sijida afanye nini? Ndio ma ba'dahu, na yale pili ni atayaleta. tayari ilikuja baada yake. Wengine kuna maelezo hiyo kwa sura hii inakuwa sasa sio kurejea rakaa nzima, sio atarudi pale kufanya nini na kila sehemu inayofuatia kwenye rakaa ile na sehemu inayofuata. Sasa je, ikiwa ameshafika kwenye tashahudi, amefika kwenye tashahudi, amekaa tahiyatu, akakumbuka kuna rakaa au ameacha nini? Afwan, ametoa salamu, ametoa salamu bwana, akakumbuka kwamba kuna rakaa yeye hakusujudu, mfano rakaa ile ya nne hakusujudu sijda moja, atafanyaje? Na kitu kinachotabii, kwa maana kama rakaa ya mwisho, mfano kama rakaa ya mwisho, alafu kama ilivyozungumza mtu msahau sijida ya pili, kuna kauli mbili, kwa sababu kuna kauli katika madhhabi ya Imam Ahmad bin Hanbal, hata Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala ndio kauli ameichagua hiyo, kwamba mtu atakaa rakaa nzima, yani mtu mfano mtu msahau rakaa ya mwisho amesahau kama ya sijida ya pili, sawa, akatoa salamu, yeye anaona ataleta rakaa nzima katika madhhabi ya Imam Ahmad. Lakini kauli ya pili inasema haimlazimu kuleta rakaa nzima, ataleta hii nguzo ambayo ameisahau na kile kicho baada yake. Na haya ni madhhabi ya Imam Shafi rahimahullahu ta'ala, kama ukiangalia katika kitabu al-Majmu ya Imam an-Nawawi, na sina kauli hii ndio aliyochukua Shafi bin Uthaymeen vile vile katika kitabu chake Sharh al-Munthir. Utaleta ile ulichokisahau kile na kinachokuja baada yake. Unaonaje hapo ile kwa kama kwa hiyo ikiwa rakaa ni ya mwisho, utaratibu ni huu na kauli. Lakini katika al-Imam Shafi rahimahullah na katika wanachuoni katika zamani za Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, wataleta kile ulichokisahau vile na kinachokuja baada yake. Kwa kama sijida ya pili, nabii sasa ukae usali Allahu akbar katika sijida ya pili, alafu urudi usome tahiyat mpaka utoe umetamilifu. Nimeelewa. Yaani maelezo yanayosema sasa nimeelewa. Naam. Na? Sisi tunaendelea bado darasa. Darasa endelee. Sisi hapa utata wetu kwanza mpaka tukubaliane sehemu ya utata sisi tulichozungumza. Tumesema hivi. Kwenye kusahau katika kupunguza, sababu ya pili ya kupunguza, kupunguza kumegawika sehemu mbili, kuna kupunguza nguzo na kupunguza wajibu. Kupunguza nguzo moja katika zile 14, ukipunguza kitu ukakumbuka wakati umeshafika kwenye rakaa nyingine kwenye kitu kama kile ulichokipunguza, basi ile rakaa iliyopita uliyosahau kile kitu utaitoa, utakuwa haiwautu hesabu, utaileta hii hii sehemu uliyokumbuka katika rakaa hii ndio utaifanya sehemu ya rakaa hii. Kwa hiyo tukasema kama rakaa ya kwanza, rakaa ya pili, kumbuka rakaa ya pili, kama ya tatu, itakuwa hivyo hivyo, ile utaiondoa hapo. Tumeelewa? Na kama ukufika kule kwenye sehemu kama ile uliosahau kwenye rakaa nyingine, utarudi kwenye kile kitu chako ulichokisahau. Bado tukizungumza sijida ya kusahau, utafanya kwa sababu ya kule ume, sababu sijida ya kusahau itakuwa kabla ya salamu yani, lakini maelezo yanakuja hapo, tukaelewana sawa sawa. Na ikaja sura sasa, mfano tuseme hivi, rakaa ya mwisho, sio hizo rakaa nyingine, rakaa ya mwisho, sio rakaa ya pili wala rakaa ya tatu. Kwa maana tukisema hivyo tukumbusha tofautiana baina ya rakaa ya mwisho na rakaa nyingine, sawa. Rakaa ya mwisho mtu amesahau nguzo, mfano amesahau sijida moja, akasujudu sijida moja, akakata tahiyatu, akatoa salamu, tukaleta swali. Je, huyu akikumbuka aiswali rakaa nzima hii ya mwisho, yani asimame Allah akastaghfirullah arku, au ataanzia pale alipo sahau alafasimu wata, ndo tulipokwama muda mrefu. Tumeelewana? Tulikuona kwamba kuna kauli mbili, kuna kauli katika madhhabi ya Imamu Ahmad bin Hanbal na msimamo wa Sheikh bin Baz pia katika wanachuoni wa zama hizi rahimahullahu taala, kwamba ataleta rakaa nzima, kwa maana ya kusema Allahu akbar kwa sauti ya Fatiha kwa sura ya pili. Lakini madhhabi ya Imamu Shafi'i, Imamu Shafi'i rahimahullahu taala, kama alivyokuwa al-Imamu Nawawi rahimahullahu kwenye kitabu chake Al-Majmu', yani Majmu' Sharh Al-Muhaddath, neno msimamo wa Sheikh Uthaymeen katika wanachuoni wa sasa hivi rahimahullahu taala, mwenye risala yetu iliyosoma, anaona ataanzia pale alipokosea. Kwa hiyo kama yakani iko hivyo, atakaa asema Allahu akbar asujudu sijida ya pili, alafu arudi asome tahiyatu. Sasa hujaelewa wapi? Kwa maelezo haya wapi kuna matatizo? Na tukizungumza rakaa ya mwisho, kwa hiyo itakuwa sasa hizi rakaa nyingine tofauti na rakaa ya mwisho, kwa sababu sura hiyo inazungumza rakaa ya mwisho, ikiwa rakaa ya mwisho. Kwa maana kama rakaa ya pili ya tatu inaonekana sura yake ni ya kuleta rakaa nzima, inaonekana sura yake ni kama kuleta rakaa nzima. Mfano mtu anaacha rukuu rakaa ya kwanza, amekumbuka mshoto wa salamu, afanye ataleta rakaa nzima, tukiwaswali ataleta rakaa nzima, alafu aswali kama kawaida rakaa atamaliza. Ameeleweka? Haya, tunaendelea. Kwa hiyo masuala ya sujudi yatakuja biidhnillahi mbele. Wajaba alayhi an yauda ila rukni almatruk, ni wajibu juu yake kuirejea ile nguzo aliyoiacha, ikiwa anakumbuka kabla, baada ya kufika kwenye rakaa nyingine, sehemu kama ile aliyosahau. Fayati bihi, ataileta ile nguzo, wa bima baada, kuna yale yanayokuja baada yake. Kwa hiyo itabidi sasa alete ile rukuu yake, mfano alete na zile sujudi zote mbili afanye hivi. Wa fi kilta alhalaini, na katika hali zote mbili, hali ipi na ipi? Nataka nione kama watu wako makini. Hali ipi na ipi? Tayyib, hali ya kwanza ni pale aliposahau akakumbuka wakati ameshafika sehemu kama ile katika rakaa nyingine, na hali ya pili alikumbuka kabla ya kufika sehemu kama ile katika rakaa nyingine. Katika hali zote mbili, yajibu alayhi an yasjuda lisahwi ba'da salam, katika hali hizo. Kwa hiyo tulizungumza tofauti, ni wajibu juu yake kuleta sijida ya kusahau baada ya salamu katika hali zote mbili. Ni mmoja amekumbuka baada ya kufika sehemu kama ile rakaa nyingine, bila shaka inahesabiwa kama au hajakumbuka sehemu kama hiyo, yaani kabla ya kufika sehemu hiyo. Hali zote mbili ataleta sijida ya kusahau baada ya salamu. Kwa sababu kile kilichokuja, kwa maana anatakiwa afanye yale yaliyokuja baada yake, kwa sababu yalifanyika katika kimakosa, sio katika rakaa ile. Kwa sababu yani utaratibu wa rakaa inaanza kuwa na kujaribu sujudi, huo ndio utaratibu wa kila rakaa, sawa. Kwa rakaa hii zimekuja sujudi kabla ya nini? Ya rukuu, sawa. Itabidi arudi kwenye rukuu alete majini sujudi, kwa sababu ndio utaratibu wa rakaa inakuendeka sawa sawa, itabidi afanye hivyo. Nadharani itakuwa melewana hapa. Naam, Sheikh anapiga mfano. Mifano gani? Mfano wake, shakhsun nasiya as-sajda ath-thaniya, mtu amesahau sijida ya pili, min ar-rak'ati al-ula, katika rakaa ya kwanza. Amesahau sijida ya pili katika rakaa ya kwanza. Haya, fadhakara dhalika, akalikumbuka hilo la kuwa amesahau sijida ya pili katika rakaa hiyo. Wa huwa jalisun baina sajdataini fi rak'ati thani, amesahau sijida ya pili rakaa ya kwanza, akakumbuka hilo la kusahau sijida ya pili wa huwa jalis, na hali ya kuwa yeye amekaa baina ya sijida mbili, fi rak'ati thaniya, kwa hiyo amsujudu katika rak'a ya pili, amsujudu sijida ya kwanza. Wakati amekaa akakumbuka amsujudu sijida ya pili, na pale alipokumbuka ni kama kule alikoacha, sawa, kwa sababu aliacha kama pale rak'a sijida ya ngapi, ya pili. Sheikh anasema fatulgha ar-rak'atu al-ula, haitahesabiwa rak'a ile ya kwanza, watakumu thaniyatu maqamaha, na itakaa rakaa ya pili mahala pake, ndio itakuwa rakaa ya kwanza. Itakaa rakaa ya pili mahala pake, itakuwa ni rakaa ya kwanza. Hiyo ni hali ya kwanza. Fayatabiruha ar-rak'ata al-ula, ataizingatia hiyo kuwa ni rakaa ya kwanza, ndio rakaa ya kwanza. Wayukmilu alaiha salatahu, na atakamilisha juu yake rakaa hiyo, ni swala yake. Wayusallimu, na atatoa salamu. Thumma yasjudu lisahwi wayusallimu, kisha atasujudu sijida ya kusahau na atatoa salamu. Kwa hiyo sijida ya kusahau hapa haina tofauti na kule tuliko tangulia, sio kuhusu ziada mpaka hapa kuna tofauti. Wa mithalun akhar, na mfano mwingine, shakhsun nasiya sijida thani, amesahau kusujudu sijida ya pili. Waljulusa qablaha, na kukaa kabla yake, kwa maana ya sujudu sijida moja akanyanyuka akaenda rakaa nyingine. Kwa hiyo kusujudu sijida ya pili, na mara nyingi kwa kusujudu sijida ya pili basi kukaa nako itakuwa inawezekana yakaa, tofauti na yule katika tahiyatu. Mfano inawezekana hapa, inawezekana mtu alikaa lakini alipokaa rabbi ighfirli rabbi ighfirli, alafu akanyanyuka akasahau, inawezekana pia. Kwa hiyo akasahau na kukaa, kwa hiyo amesahau nguzo ngapi? Eh, bi tuwe makini hapo, min ar-rak'a al-ula, katika rak'a ya kwanza. Fadhakara dhalika ba'da an qama min ar-ruku'i fi ar-rak'a ath-thaniya, akakumbuka hilo baada ya kuwa ameshasimama katika rak'a ya pili. Kwa hiyo hajafika kama pale, sawa, amekumbuka katika rak'a ya pili, lakini katika nini? Ruku'u, hajafika bado kama pale kwenye sijida, kwa sababu angesujudu sijida ya kwanza akarudi, ingekuwa ndo sehemu kama hiyo, lakini bado hajafika kule. Fa innahu yaudu, hakika yeye atarudi. Atarudi wapi? Eh, kukaa kule, kwa sababu anasujudu sijida moja, atakaa nguzo. Wayajlisu, na atakaa kikao kile baina ya sijida mbili. Wayasjudu, alafu atasujudu sijida ya pili ile aliyoiacha. Thumma yukmilu salatahu, kisha atakamilisha swala yake. Wayusallimu, na atatoa salamu. Thumma yasjudu lisahwi wayusallimu, kisha atasujudu sijida kwa ajili ya kusahau, na atatoa tena nini? Salamu. Kwa hiyo tumesema ikiwa amekumbuka sasa nguzo aliyoiacha baada ya kuwa ameshatoa salamu, ataleta rakaa ataleta rakaa kamili. Tumesema hivi, hii ni kauli ipo, ataleta rakaa kamili ni kauli ipo, lakini wengine tukasema wanaona nini? Aulete rakaa kamili, bali tufanye nini? Ataleta kile alichokiacha wajibu wujuban litartibi, wama waqa'a qabla almatruk yati bima ba'da almatruk wujuban litartibi, wama waqa'a qabla almatruk waqa'a fi mahallihi sahihan. Kwa hiyo wengine wanaona kwamba iliyokuwa sawa sawa haimlazimu kuleta rakaa kamili, ataleta kile kilichopo baada ya kile alichokiacha, kilichokuwa kabla huko sawa sawa. Melewana ndo ile tulisema ile kati ya sijida ya pili tu, kwa sababu kilichokuwa kabla iko sawa sawa. Haya, meleweka? Naam. Kwa sababu nguzo haiungwi na sahwi, kwa hiyo lazima uilete ile nguzo namna ile. Kwa hiyo huu ni upande wa kwanza wa kusahau nguzo. Kwa hiyo tunakwenda upande wa pili wa kusahau nini? Wajibu, kwa sababu nguzo na wajibu katika swala ndio ambazo inasababisha kuleta nini? Sijida ya kusahau, nguzo na wajibu. Kwa hiyo katika wajibu nazo tutaona kwamba wajibu za swala nazo ni ngapi na inakuwaje, pia hayo tutayaona insha Allah. tatizo la ile hali, ile hali kuzungumza mwanzo kwamba ikiwa rakaa ya mwisho, kwa nini tofautishwa kwamba je ikiwa rakaa ya pili ina tatizo nini? Yaani mfano mtu alisahau rakaa ya pili, alisahau rakaa ya pili katika swala ya rakaa nne, msahau rakaa ya pili, sijda ya pili ya kukaa kusujudu, akakumbuka shatu wa salamu kwa kauli ya kwanza, kwani kwa nini na yeye vile vile asikae katika sijda ya pili kwa sababu anaingia toka mwanzo? Tofauti yake nini? Yaani mpaka ile ndio rakaa ya mwisho, na tofauti kwa wengine asema ikiwa rakaa ni ya mwisho, inawezekana labda mpia mfano kwamba, lakini kwa nini zingine amesema amesahau katika, kwa hiyo inaonekana hata rakaa nyingine baadhi yake wanaona hivyo wanachuoni, yaani kuifunga kwa rakaa ya mwisho isiwe kama ndo jambo limesha, kwa maana hata rakaa nyingine pia ikitokezea hivyo pia ataleta kile kilichoanzia pale, kwa sababu kilichoko huko baada yake inakaa sawasawa. Inshaallah katika taangalia katika darasa, tutasimamisha kidogo darasa tupumzike, alafu tutakuja kuona upande wa mapungufu katika wajibu huu, lakini muhimu darasa ieleweke katika hatua hii tulioondoka nayo hivi sasa. Umeelewana? Naam. Wallahu ta'ala wala kama karatasi